56. Sure, Sure Vakia. Mekke'de nazil bolgan 96 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Kıyamet kayın bolgan çağda hiç adam onu inkar kılalmaydı. Zemin kattık tevirtilgen. Tağlar parçınlıp, tozandık tozup ketken çağda kıyamet, bazılarını dozakı kirgüzüş bilen derecesini şürüdü. Bazılarını cennetki kirgüzüş bilen derecesini kötürüdü. Siler kıyamette üç pırkıga bölünüsle. Birinci pırkı saadetmelerdir. Saadetmeler kandak ademler, ular nami emali on terpidin beriladigan ademlerdir. İkinci perke bəxtsiz ademlerdir. Bəxtsiz ademler kandak ademler, ular nami emali sol terpidin beriladigan ademlerdir. Üçüncü perke yaxşı işlerini en aldıda kılıkçılar bulup, ular cennetke en aldıda kirgüçülerdir. Ular nazın nimetlik cennetlerde Allah'a yakın buluşulardır. Bular ötkenkilerinin içi de köptür. Keyinkilerinin içi de azdır. Ular altından tokulgan tahtlar üstüde yölengen halda birbirine karışıp oturuşudur. Qirmay hemişi bir hıl turduğan gilmallar, İqib turgan şaraptın toldurulgan piyale, çeynek, camlarını ularga aylinip sunup durdu. O şarapını iç bilen ularının beşi ağırmaydı, mes bulmaydı. Ularga ihtiyar kılgan meyveler ve köngülleri tartkan kuş göçleri berilidi. Ularga sedepnin içindeki göherge okşaydıgan şehla közlük hörler berilidi. Bu, onlarının kılgan yaxşı emellerini mukapatlaş üçündür. Onlar cennette bihude ve yalgan sözlerini anlamaydı. Fakat salam, salam sözünüyle anlaydı. Saadetmelerinin, yani nam-ı emali on tarafından verilgenlerinin ehvali nahayeti yaxşı bulut. Saadetmeler, kandak ademler, ular sidri derehlerden, sancak sancak bulup ketken, mevuz derehlerden, hemişi turduğun sayidin, ikip turduğun sudin, tügü meydan ve çeklen meydan meyvelerden, igiz yumuşak töşeklerden behraman buludu. Şübihisiz ki biz hürlerini yeniden yarattık. Ularını pakiz, erlerige amrak, tengtuş kıldık. Bu hürler saadetmeller üçündür. Bular bulsa ilgirkilerinin işçidin bir cemaatdir. Kiyinkilerinin işçidin bir cemaatdir. Bəxsizler, yani nam-ı emali sol tarafından verilgeller, dozgilardır. Bəxsizler, kandak ademler, ular bedeninin tüşkürge kerip getirdiğin ateşlik şamanın, ziyade hararetlik kaynak suyunun ve karı tütündün bulgan salkın mı emez, körgen mi emez sayının içinde bulundu. Çünkü ular bunundan ilgiri yani dünyada şehvetki çöngen idi. Ular çoğun günahta yani küfrıda çın turgan idi. Ular biz ölüp topuğa ve kuruk sonakke aylangan çağda biz çokum terildirlemdok. Atı boğulurumuz mu terildirlemdok? Deydi. Eytkin ki ilgirgiler ve kiyinkiler malum künnün muayyen vaxtıda yani kıyamette toplanadı. Andin siler, ey kaydı terilişini inkar kılgıcı gümrahla, چوقم زقم درخدن یسله. اوندن قرصقانلر نی تولدرسله. اونم استیگه حرارت یکر بولغان قاینق سونه تشنا بولغان تگلردک اشتیسله. منا بو اولرنن قیامت کنیدیکی زیابتیدور. ای انسانلر سیلرنی بیز یاراتتوق. سیلر قایتی تیرلیشگه ایشنمسیلر. سیلر آیاللرنن بچیدانیدا تگیلگن منینی دپقینلارچو. اونی سیلر انسان قیلیب یاراتامسیلر یاکی بیز انسان قیلیب یاراتامدوق. Biz sizlərinin aranlarda ölümünü bəlgilədik. Yəni, hər birinlərinin ölüş vaxtını bekittik. Sizlərini başqa bir qəvmgə almaşdırışdın və sizlərini sizlər bilməkdən bir şəkildə yaratışdın aciz əməsiniz. Şübhəsiz ki, sizlər dəsləbki yaratışını bildinlər. Yəni, dəsləbdə Allahın sizlərini yoxdun bar qılğanlığını tonudunla. Sizlər Allahın sizlərini dəsləb yaratqandək, qaydı yaratışını oylamam sizlər. Sizlər terəğən ziraətində baxınlar ço. Onu sizlər öndürdünlar mı? Ya ki biz öndürüb, dan çıxıdığan ziraət qılıb östürdük mü? Əgər biz xalısaq, Əlbəttə onu donsuz quruq çöpkə aylandıratdıq da, sizlər əcəblənib qayğıratdınlar. Sizlər biz həqiqətən əmgək bilən uruqni ziyan tartdıq. Bəlkə biz rızıqdın məhrum qaldıq deydınlar. Sizlər işçi vatqan suunu dəpəqınlar ço. Onu bulutdın sizlər çürdünlar mı, ya ki biz çürdük mü? Əgər biz xalısaq, onu tuzluq qılıb qoyatdıq. Pərverdigarınlarının zor nəğmətlərgə nəmişqi şükür qılmayısla. Sizlər yandırvatqan otun təpəqinlar ço. Onun dərxini sizlər östürdünlar mı, ya ki biz östürdük mü? Yəni, morxu, obar namlıq, birinin şeyhini birisigi sürksə, Өл тұрыпла от алыдыған дәріхіне сілер өстірдіңлар мұ, яке біз өстірдіқ мұ? Оны біз ибірәт вә елочылар пайдылынаған нәрс қылдық. Олуғ пәрвердігі арыңны мұшырекларының іптіралырдың пак итқат қылғын. Елтузларының жайлар білін қасам қылымен. Шүбейсізге әгер білсаңлар, O yıldızlar Allah'ın ulu kudretini körüstüdüğü üçün elbette katlı qəsəmdir. Şək şübihisiz ki, o ulu Qurandır. Kitabda saqlanğandır. Yəni, levhul məhfuzda saqlanğandır. Onu pəqət pak bolğanlarla tutudu. O, aləmlərinin pərverdigarı tərbidin nazil qılınğandır. Ey küffarlar cemaəsi, bu Kur'an'ı inkar kılam sizler. Sizler Allah'ın rızık bergenlikige şükür kılışının oranına rızık bergüsünü inkar kılam sizler. Can halkına yetken çağda sekrattaki kişiye karab dursle. Biz ilmimiz ve kudretimiz bilen onunla sizlerden yakınmız. Lekin sizler onu körmeysle, yani bilmeysle. Eğer sizler güman kılgandak emelonlarga karab, cazağı tartılmaydıgan bolsanla, nemiş ki onu kayttırmaysle. Yani o meyitnin cinine, bedinige nemiş ki kayttırmaysle. Eğer sözünlarda rastçıl bolsanla. Eğer o meyit mukarreplerdin, yani taat ibadet, Və yaxşı işlərini ən aldıda qılğıçılardan buluduğun bolsa, onun mükafatı rahat parağat, yaxşı rızıq və nazı nimətlik cənnət buludur. Əgər o, saadət məllərdən buluduğun bolsa, onlar rahat parağatı bolğallığı üçün, ey Muhammed, onlardan sana salam. Әгәр у терилишне инкар кылгычы гөмрәхләрдән булдырган булса, юқоры хараратлы кайнак су белән күтүленәди. Җәһәннәмдә көйдүрләди. Шәк шүбе хиссезгә бу инык хакыйкаттыр. Улуг Парвардигарыңны мушрикларның итиразларыдан пак итикат кылган.